От мучуся, усіх навколо себе мучу, а відчуваю не те. Та що ви, Надю, хіба це гарно? Я іще тексту зовсім не знаю. Важко вам буде. Репетиції щодня. Скрипченко вас заганяє. Прем'єру ж призначено на листопад. Як я з Наталочкою раду дам? Просто не знаю. Софія Андріївна, дозвольте мені її з садочка забирати. Мені зовсім не важко. Я її приведу сюди, в будинок культури, пригляну за нею, поки йде репетиція, а потім ви з Ігорем Омеляновичем відведете додому. Ой, Надю, мені так незручно вас про це просити. А хіба ви просите? Я сама пропоную. І Надя побігла в дитсадок по Наталочку. Дитя чемно сиділо в залі і спостерігало, як дорослі дяді і тьоті удавали на сцені зовсім інших дядьків і тіток. Зокрема, до її рідної матусі якийсь хлопець весь час звертався: «Яриноньку», а вона до нього: «Андрійку». Потім він, уявіть собі, хапав маму на руки і обертав довкола себе. А довга чорна коса, якої у мами ніколи не було, описувала в повітрі широкі кола. А одного разу відірвалася і впала просто на лисину товстому дядькові, якого звали якось Попам Попав. А, Попандопулу, от. Було весело і зовсім не нудно. А тато бігав по сцені із шаблею, тягнув маму до якоїсь клуні і кричав: «Яриноньку, ходімо, клуню, коня дам, шаблю подарую, атаманшею тебе зроблю». Мама упиралася, не хотіла до тієї клуні, кричала: «Не лізь зі своєю мордою!» І називала татка чомусь Гриціяном. Наслідки театралізації дитини не забарилися. Одного вечора, коли Синицькі прийшли удвох забирати Наталочку з садочка, вихователька відвела їх у бік і з таємничим виразом обличчя взялася виховувати. «Так, татусю, мамусю, ви у нас новенькі, але в сім'ї вашій видно не все гаразд. Я розумію, це ваші особисті справи, але як можна, щоб усе це бачила дитина?» «Даруйте, що усе?» – обережно довідалася Софія. «Ну, про ваші, мамочко, шури-мури з чоловіками». Ігоря немов окропом облили. «Висловлюйтеся, будь ласка, точніше. Які такі шури-мури?» «Ну, вам видніше, які. Але майте на увазі, дитина про це вголос усім розповідає». Софія почала здогадуватися, про що йдеться. «Наталочко, донечко маленька, розкажи мамі, про що ти казала діткам?» Дитя хоробро оповіла святу чистісіньку правду. «А мою маму чужий дядя на ручках носив. І так крутив, що аж косичка відірвалася». «От чуєте?» – переможно заволала вихователька. «Добре, Наталочко», – спокійно продовжила Софія. «А де це було?» «У будинку». «Дури». «Правильно, у будинку культури». «Ой, матінко, у будинку культури», – прошепотіла вихователька. «Вже ні Бога не бояться, ні людей не стидаються». «А де саме у будинку культури, Наталочко?» – продовжувала Софія.